حاضر شئی دا اسم لکا شوقہ در میاشتی پا دی باندی لیوانے دی زوان ندی دے دی میاشتی تا حاضر ندی میاشتی تا حاضر دل پہ اعتبار دا حکم او دا تکلف بانی تکلیف بانی دی چی میاش پیراشی او دے مکلف ہی نو میاشتا چا حاضر دی کنا دے مکلف نو نو دے میاشتا دے کنے دے پا شوقہ در کی دی یا جمعہ دا ثانیہ کی دے دیلا دا دا پا کیا غدا نسوک چی حاضر شو ساسونا دی میاشتی تا رمضان پکورو روحو زوانو نروجی دی مولیسی سوک چی استاسونا نا جوڑا یاو پا سفر ندے حاضر ندے اوارا سفرین یا روان پلا ربانی ندی پا دبانی روجو ننسی دی پا دبانی پرکول روز نورو اغم رجی نوری نسی دا حالای ذکر کو دوارا دی مقیم دی علا سفرین او دا رسن ذکر کارا سفرین دا سیونوی من کان مریض مسافران مریض یا مسافر داد دی ہو جن چ مسافر دل تک زو تا سو مسافر یو کنا خو سر مسافر ہے نا چروج راشی منگ ودی دے بانی روجا بانی نیول فرد دی رخصت نشتی بولے منگ دل تی سارے دو نیت کرے دے روجا بالم آف کی دینی بولو نا پدا گوا سرا چلا سفر روان دے روان دے نو روان دے نو تکلیف دے ہوتا نو روجس نی پر خودو تو جائز دی مسافر دکھو نی چی مسافر ما تا تم گلے کی او کو روجہ راشو کدی حالو پر خودو جائز ندی عظیمت رخصت نیشتی خود چی پر سفر روان دے نو حالی دی حالا سفر فائدت من ایام نخر یرید اللہ بکم الیسرہ زو صدق بیارہ زوتی در طول پر لگی مریضی نو تا تا اجازہ دا پر خودو مسافر اجازہ پر خودو ولی ارادہ دا اللہ تاثر آسانے جوڑولو تکلیف نہ راولی ارادہ نشتے تاثر تنگسیا جوڑولو او ارادہ دیم کی پورکے تاثر شمار دو جو تا چی تو پریخی دیا مرون سا آسانی مرالالا او چلوی وائد اللہ علا ما حداکم پا طریقہ چا اللہ تخود رلا اقائی چی تاثر قدر رکائی دمخ کے طور سر اولا گوا بیاون پورکی یرید اللہ بکم الیسر ذکر او بدو ربکم شرک کئی نو اسر راضی پا دنیا کی مصر راضی پا آخرت کی مصر راضی یرید اللہ بکم الیسر فلما جا اما رفو کفرو بی چی پی جندلے میں انکاری کونو کافر شو اللہ احسانی غاری تاسلنو پیغمبرو مانائی و بالآخرت ہم یوقنون یرید اللہ بکم الیسر قیامت مانا کن سخصی سے جوڑی گی یرید اللہ بکم الیسر ولما جاہم کتاب من عند اللہ کتاب دا اللہ من چہسانی راشی کا نپکرانے کے باقتے پا دنیا عمر پاخر دا دیکھو رسرہ لگا یرید اللہ بکم الیسر ذکر ہوئی دی جبریل دشمنی مکاک سختی دبانی را بھی یرید اللہ بکم الیسر سلیمان تا جادو گرمو ہے سختی دبانی را بھی یرید اللہ بکم الیسر جادو مو ہے پا فرشتو درو مو ہے سختی دبانی راشی یرید اللہ بکم الیسر راہنا مشتبہ مو ہے سختی بدبانی راشی انظر نہ ہوئے یرید اللہ بکم الیسر دنسخ انکار مکوئے سختی تا جوڑے گی یرید اللہ بکم الیسر مو ہے اتخد اللہ ولدن یسر حسر راضی یرید اللہ بکم الیسر لا تداس مو ہے لولا یکلمن اللہ یرید اللہ بکم الیسر جہاد فی سبیل اللہ کا انفاق کا انفقو قاتلو یرید اللہ بکم الیسر یرید اللہ بکم الیسر ثانی راہ جی اللہ رزقوی خصاص ظالم لصدا ورکائی کن سختی وراشی یرید اللہ بکم الیسر نزکتا سوی کتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت خیرن الوصیہ خونو کا کن سختی وراشی یرید اللہ بکم الیسر نزکتا سوی کتبا علیکم الصیام یرید اللہ بکم الیسر چنیشنین قضا بیونسی یرید اللہ بکم الیسر ولی تکمل العدہ چی پورا کشمار دا حکام دا اللہ عقیدہ دا توحید نا عمل پا سنت نا قانون نا قرآن نا روز دا قیامت دلی تکمل العدہ چی دا طول تا سکر آشی لی تکمل العدہ تا چی شمار دا حکام شمار دا اوامر الائی او پورا کئی او غصرے اغدا دے ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة دا شانتا مال ورکے آت الزكاة دے طریقہ من موفون بعادم الصابرین اذا صابت مصیبا دا قسم خبری لتوک ملو لید دا چشمار دا اللہ دا قوانینو طولو پورا که یو کرے دو پریخی دو کری دری کری یو پکی تا پریخی تا خواست اللہ نوست قتل راست اللہ ویلو یسلون ما امر اللہ بھی ان یوسول چو طول پورا که پریدی پکی تلا یرود اللہ بکم الیسر ارادینی شتا سرطنگ سیا چو پورا که شمار حکم دا اللہ ولتو کبر اللہ علاما دا کم اختر شو نو تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الہم اختر لذین تکبیرون ووایا دا اختر نواپس رازین تکبیرون ووایا خطبہ کی تکبیرون ووایا قربانی کئی حاجی قبلکار نیشے بیدے دا گنا ایتو کبر اللہ علام آہدا کم دا اختر پڑھے دا اللہ لئی بیان کئی پا عمل بانیوں پا قول بانیوں دا اختر روی تچوزی سرسائی ورکا اچھا کوئی جامع وسیر سندہ واخلا دا غریب سر مواساتو کا او بیا خطبہ کی دا اختر خطبہ کی سورتون لستے کی چچال ورزی پا سورتون کی سورت قاف و قمر با نبی علیہ السلام رسو دا اختر وزد مخلوق ناس امام تا مخ کی امام سے خطبہ ہوئی او خطبہ کی سورت قاف ولو لندہ ہوئی کذالک الخروج دا شان تدیستا سورت دا اللہ مخیطا بیا قیامت کی چا سقا پاکی جامعی دی نوے او چا سر خری دی آل تا ام دا چا جامع پاکا یعنی مخ وجود او چا اگر پری تا تو خوشحال دے تندے رون دے تو خپا دے اختر پا دے بانے تندے ترو دے پریشان دے غم دے سر سب اخرم والا بمی زوری گو ٹولو تا قیامت کی بدیم دا حالی تو خوشحال دے تو بزوری گی چا تو مصیبت را باندے را باندے افسوزون ارمانو نبکی نور تو بزوری گی لتو کبر اللہ علی ما حداکم لکہ چھ خونے کرے دا پا دا اللہ پلوئی بیانوڑے کہ وہ خون دا اللہ منی دا دا اللہ خون ہے جماعت کی ناسے نارے تکبیر اغبال بقری کی اللہ اکبر انان کر رسوات اللہ صوت الحمیر وہ دا دو پا خروبی جماعت کی چھے ہو باسے جماعت دا دے چھے ہو دیرے بار چنہ کی ہو باسا جرزگاہ کی ہو باسا خودی ہو کو بدی ہوئی کوا پا جماعت کی چھے ہو باسے لتو کبر اللہ علی ما حداکم یو زیکی منز کو دو جمعی ملمام تلو مغزیلا منز دو جمعی علماء کو سلام ماو گردو نزد سب دادی سن کلمه شروع شوی لا الہ ندت الا اللہ نراغ سن شوی دا درد درد شروع شو یو سات غلی ناسم چی بشکر پاسد من روان ها اکرا موز ها کو آموز هم خلبا بعد که با بیداد پانی کلمه دیر لوی ذکر دیر دیر لوی عبادت دیر دیر خواگه کلمه دا خواگه تکی دی روی وایا دا پا زورا پا صوت بانی پا دس ساز بانی چی پا قطار بروانی پا قطار برزی دا هنه روا غلیف شریپان خلقو پر زور اونو کر غلیف حجری تلالو دو ما بیا خبرو شروع کلا ما دا کار بیاو نکای زمان مخ کیو الگ بیان کو زو چلا نوم تلی نو اغا مایلس گرمو کنا نو بیانی کرو نیو تو روی چر تخیه نگل تلیم نوال تا چگی باشی نارا ایسا کبیر او اللہ دا چگی روی سر دی نماز اتلو نمخ کی نو آغا ما بانی اعتراض واچاو وی دی مولی سیب چی سوی دو خود زمان نپزورو لگیم می دی مولی سیب ناروا کردی وی جو دو ناروا کرو منگا ناروا کرو قادر شخوا چیز دامی پا مارا واس می دی مولی سیب ناروا کرو جماد گی چگی وکل نی بے دا بانگ نا غم بار ویلے کی خجمات کی پا مجوری بانے دن نوی نو پا زورا دا چوری چارا اسی وی شیخ صرف جو دن آرواو کھو جو منگا نارواو کھو نسل جمعات کی چگو باس ہر کچھو بیا وزوری مجھ دن آرواو کھو تو بیو جو دن آرواو کھو مار آرواو کھو ولی تو کبر اللہ علی ما حداکم دا اللہ پا خون باری جمعات کی اشار ویلے شوی جمعات کی جہادی کرتب خود لے شوی دے و آغا دا موقع سر خبره و دا ضرورت سر خبره و کسب و پیشه نو او درس بقیه چیغی نی پا جماعت که سر شی پا غزلو بانده غزلی با اوه پا قسمون و خواگه خواگه وازونه از سندری و سر راکاگی جماعت اوه حسان سی ویلیو دا حسان میچازو تا نشی رسیده حسان اگه که سوات نو نشیب و فراز پا که نو خال و ننگی و شوندی پکی نوی تاڑیا او دا جنگ خشیر دا مسلمانان و چیزور و دا کافر اس پکا او سی وا آغا سی غزر اس وا آغا طریقہ بانی اس وا ناغیر مندائی جوڑا کرلا جلسہ دوئی اب جلسہ کی بدری تنا بیان کی دو گھنٹے یا دھیرے گھنٹے سالور گھنٹے غزل بار آدمی اور تو پران کیسے براش قاری سے قاری کا پھر بھی تو بڑی اول لی نو قاری بس عروش دا پوزنون وزنون بس اندری ہوئی نہ اگل آنا سے چی بل قاری چکڑا کری مرے ہوئی دا کری اگار تازہ کری اللہ چیز وقت کینو قولی دیا خلو کی پراتے نو اگر آف شروع شی دا درد زور خیر اللہ کا جلسو تو بیا صلی اللہ علیہ مان صلی اللہ علیہ خدا قاریان دا اللہ کا گوا کانا دا غزری با دقی گی وقت طول اگو آخری امنگا جلسو کرا اگر پلان کی شیخ راوز پلان کی شیخ یا شیخ زمنی در آوستے آسی دے کرو لے دے بیان تے پرندی لیتو کبر اللہ علا مادا کم ولعلکم تشکرون اصحابان و اشعار پا جہاد کی میری دی جہادی سفر کی میری دی جماعت کی احسانی میری دی خو وزن سوت ساز دا چیزونا نو اگر ایسی چیزی روڑی وی چاہ بے کول لجماعت بیادے بیادے بے شکر لجماعت نبار وایا جلسو کیو ہے چا سمرا چاکڑا کولی شاہ عمرو کا ولتکبر اللہ لعماداکم ولعلکم تعتدون ولعلکم تشکرون پوہم اکرہ چا دا اللہ دنی متنو قدر رکائے اذا سالکا عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدائی زادان میز کی یہ سے کلام ذکر کچھ دمخ کے سر ربط نمعلومی گی ربط اشتے اپا دے معنی بانے عقیدہ سما کا عقیدہ توحید کا نعمل پا سنت قانون قرآن نو عقیدہ مجازات دا کا او سر نور احکام وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي نَفْسِ بَانِ زَبَتْ رَوَلَ رَوْجَ وَنَسَا روجہ کی چھ بندت سمر اللہ تا نزدی کی گی دسی پا بل عمل کے دیر کم نزدی کی گی پیغمبر علیہ السلام ہوئی اللہ ہوئی دی دا بندت ہم ہر عمل بدلہ ورکولے کی گی إِلَّا الصَّوْم فَإِنَّهُ لِي وَآنَا أَجْزِي بِهِ روجہ خاص زمادہ زبا پخپل بدل ورکوم دا دی بدل دا فرشتو پلاس نورکوم دا دی بدل با پخپل ورکوم جمرو لول مقام دے اللہ تا فی بندن اولی سرگن دا موز کئی سوک با دیوینی حاج کئی خو یو دنیا با دیوینی چی زین دنیا با خبری استقبالون با کی گی حرون با پراتی چراشنو بیاد قربان غوائی تا حرون پراتی دی اپا دیوارونو بلی کلی حاج دی مبارک شا دا چا تا پا خواد نکو پا وقتی حاج کلاو اپا دیواری اسم لکلی حاج دی مبارک شا سمو آخو تا جو اکا آخو دیوارو دو حاج دی مبارک شا حاج نراغلی وزا پیخم نزل آرام مای دوارا تاو کا وی منگتا سو خونو که مای خونو تداکم سا پا دیوار چی لکلی دا حاج دی مبارک شا دا روان کا دا دلانت تکی روان کا تا تا حاج یادی غرور کی اے توبہ میرے استاد استغفر اللہ پدی ساتھ بیروان کم زمان نشے رڑو کی ودی نور تے کتری دی غنا کلی کلی دی اس پدی ساتھ بیروانو حج دی مبارک شاہ ہارون او تا چوری دی ادے چ خبر کینو چ سوگنی پوچے حج دا حج دی او کرے کن و پوری منگ چو کنا پوری چ منگو ا دا رکے تا کتری ا حجری اسوتے چ منگ تیل کو دا چی دا خلق تفوزی کو چو دا حجم حج لتلیو دا سرے دا مسافر مو حج لتلیو سیل لتلیو دیو تقفل حج را یادی آو تو زود کی دا عملون طول دو قر اغیر کی لیدر قتل شتے روجہ کی چی تان دیوی لی استاد روجہ نسوکن خبری چی روجہ داو کنن انو خورم روڑے کن چاہ نسکم رمی نکی یو با نسکم سوکتی نن خبری گی خفی عمل لے دیو جنا چ اللہ پٹ دے ازما دا پائیدار سے کڑی زبر پخلا بدر کم پخلا اللہ سر کم قرب راضی ان چ قرب راغے اند اللہ نہ وڑا مخلوق بوئی چ اللہ نے دے دے کلے اصحابان تو پوس کرے سفر دے جہاد کی اقریب ربنا قریب فنونا جی ام بعید فنونا دی اللہ منگ تنے دے دے چرو رو سر گنی گو کنا اللہ بیر تے چ چو تو باسو ایتن اللہ زنیز دی موت و اچھر موباس آئی صحابان تکبیروں نے فضور حضور بن اللہ اکبر اللہ اکبر ذکروں نے کل رسول علیہ السلام نے دیس ہوئے خلقو اور اربعو علی انفسکم پزان بانی رحمو کا اخفل و اخفل مرے و بماتا وائی اخفل و ازون و بغاو و لیکن وائی انکم لا تدون اصمہ ولا غائبان تاس چی چاسر رجائن نکون دی انستاس نرے پانام نرے نزدی دی اغاوری بل حدیث کی راضی صحابی تے نبی علیہ السلام ہوئے تو چی چاہتا چیغے باسے ستا دے سورلے دے چٹ نتا تا نیز دے دے اوخ جلب اکیلو دو اوخ سارا سیم دسی سوڑی تنیز دی ستی پکیتا تلی دا دین اوم تا تنیز دی ری نو پوکولو پار مکان نسا بی تی دا دین تا تنیز دی ری اولو تا چگو باس رو آیا اللہ اوری مجبوری دا سعارز دی پزور اوکا خوب درزی خوش دی که روانی زلکی تصورات خیالون را دی پزور اوکا چگو باندی اللہ اکبر اللہ اکبر پزور اوکا رسول علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر معمول داو دا خبر فکر کی دے عمل کی را والے پاسانا بے کرا سو گئی پیغمبر علیہ السلام با سفر کی چو چت دے تو خود کبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر درے زل رو حضور اللہ اکبر کذب چ کچھ دے تو کچھ شو کان دے تا تنگی تا وادی تن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درے واری بے ویرا منگ باندھی انقلاب راغ منگ مخت مخت اللہ پاک تے زوال نہ پکا کہ تنزل نہ پاک دے او چت بخت اللہ چت اللہ دے لو دے اللہ لو دے اللہ لو دے زبر سب چت سے باندھے مان زکیم دادا کنا کہ حرکت کے نا اللہ اکبر ہوا یو کبر تکبیر وے کہو پکا تھا کہ دو برا کہ دو ان کل خفض و رفعن جادی تے اشارہ اچھی رکو سجدے لبارا نالتا کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلائم نہانی ان اقرأ القرآن وانا ساجد سجدے رکو کے قرآن نمان اکرم دا قرآن دے والے ذہن دے دلتا سبحان اللہ ہوا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلائم نو پیغمبر علیہ السلام بتکبیر وی خوب خاص مقبہ وی موز نفائش شیر جہاد وقت دے میدان کے خط کے دشمن تپنی دیکت کی یا دشمنان و جاسوسان شتے یا دو دشمنان و کسان جرگر آغلا موزو کیا بمانزو کی نشری کی گنو چی موزو کنو پزور ہویا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چی دشمن دلتا و بگنی گی ہویا پیگی چس سر داخو دلتا دشی با جذبہ کی دی حالتا بس سی دے تر قمان دشمن تنی دید اللہ اکبر دا دروب دو غرزول دو پارے دا میشہ معمول نو چی ہر وقت موزو کی سلام کردین اللہ اکبر ہویا دا جہادی مسئلہ علماء ہوئی کہ جہاد پا مقوبا نیولے شوید عبداللہ ابن عباس رویت نقل کی خو مقوبا جہاد وا وی ما با دمانزہ انتحاد چا پیجندہ نو آغابا میں پا تکبیر پیجندہ چا اللہ اکبر پا حضور رویلے کی دا نو دیگه سمت لبو چا عبداللہ ابن عباس موز نکاو موز نکاو نو دتا پتا روی چا سلامو کردید موزیو مطلب اداو چا زبا لرو ما دو ورو پا سفر پا دا کی پا مقام کی بام نو ما با اورد اللہ اکبر دا چانو زبا پوشم سلام کردید اللہ سلام بو کردو دا سی حالتونو کی زیب پر دیدنو کی جائز دی جہر وہ عمومی عمل دا جہر نو عمومی عمل دا نبی علیہ السلام پر ذکر دعا کے دا اخفا دے جماعت کے سبا معلقہ و اجتماع جائز دیو کنے یہ رب اللہ رامی توب تینا بل نشتے دا گنا بل لیا رامی توب نشتے خدا تا پوس بے کہ جماعت کی تیسر رومانتی قویل روادی کنے دی جماعت کی میزا بدی المیزان ویل روادی کروانے دی دا سر ہوا ہے کہ نا ارے کہ خوب عربی زکی دے کہ تسجدہ کئی جماعت کی ہوئی اب جماعت کی ہدایت الحکمت ویل روادی کی روانی دی دا حرام دی ناروا دی صفا معلقہ جماعت کی ویل خنی دی بے باک الفاظ دی بگی نو عربیت تسجدہ کول دو پارا دی نو جائز لگ دی نو دارا تو گلستان پر جماعت کی ویل جائز دی بوستان جائز دی شوقی قصے حکایتوں نے جب کی دی دا سل ڈیران نہ لٹوائی کہ ڈیران لٹائی بین کئی بیا دا پریده چه زره پا زره دیوی بود چه بده را حجومات که درس خانه دی اللہ اللہ اللہ نزده دی بنده تا اللہ وی تا تا نزده وار زمانه چه سوال نو وار زا سالک عبادی آنی فا انی قریب کلا چه تا پوس کستانه بندیان زمان ببارکه چه رب نزده دی و کره ری فضور و کرو فا انی قریب نو قل لهم یقول اللہ انی قریب وای اللہ وی چه زوتا نزده فإني قريب تقدير داسې دې کو پدې سمانه واخر ظاهر مڅې کی ستانه زما بارکې ته پوښتنه کې نو زنې دې نو جواب دې ترغه مطلب يم دا چې زنې دې نو دو ته وای چې دوته نه دې نحن اقرب گفت من حبل الوريد تو في گندا تیری فکرت را بعید الله وي حبل الوريد نه دې د مړې جره ګونا او ته لری غنې چې ته باسي تو في گندا تیری فکرت را بعید فلیستجیبونی قبلوم زو جیب دا تدا قبلوم زو سوال لسوار گری فریاد دے فریادی چکل رانا غاری سمان ہر سوال قبر نہ نہ مطلب دا دے قبلوم ز بر تو قبل ولیشر قبل اول والا یوزیم نو کو چو عالم قبول کم چنو عالم نے قبر سورۃ بنی اسرائیل کی سورۃ الانام کی چکل او عالم علی قبلوم چزلم یو والے چالو سوار کم نو ورکم کنا دخل کو برائے نہ کم خود قبل اول قوت و طاقت یوم اکی اللہ ولی استجیبو لین زمار یومی سوال بقب وَلْيُؤْمِنُوا بِمَارِ بَاوَرِ كِيَ كِنْ قَبْلُ وَلَا رِكِيَ يَكَوَا لَنَا بَالْحَدِيثِ كِرَا دِي چه دعا كوائي فَدْعُ اللَّهَ وَانْتُمْ مُوْقِنُونَ دا اللہ نغوانا فدی یقین چه اللہ بے مالکی چه و نسو بدگمانی مکو ازما دعا صحیح نوا ما کی نقصان دے استغفار کا توبو باسا ابیاو غوارا اکلک سوتا زب ایدن غوارا ما تبر چوک معلوم ندے اللہ اما لبائے کئی زد بلچوک نہ پی جنم نہ بلچ اشنائم اشنائی میرا اللہ نو تاثر پی جن گلی اغوالم نستان بے اغوالم کئی نرا کئی ستا خو خدا وزما بل در نشتی نو دا غوخت خود سواب دے کنا دا غوخت دی سواب دے چو تم روال عمر اللہ تنجی کی گی فلیستجی ولی امنو بی لعلهم یرشدون حدیث کی دا عمر آبی چو سوال دا الغوال دا لان تردد کلی ممو اللہ کستا خو خدا کار لالوکا کستا خو خاصه شه په الله باندې څوک زور کولی شي خو ته مال هوکا مال هوکا مال هوکا دا خو خو به کی خو غنی نه وکی کنه دا به کی سره کوي اپ دعا کې ستړی کېږم چې ما وو خو ته راي نه کړ زما سوال نه قبلې بس ته نه نه چې دا غواړي دا دې بختور چا دا بس سلام شه الله تعالی مشه ک نور نه دې دعا اجر خو درکې کنه حاجت به یې سر کی لال لهم يرشدون بے پارا دی چیزی چی پس ہمارے بارے رسد براشی لعلہم یہتدون قرآن کی یو دا آیات تے چی پہ دیکھ کلمہ ختم را گلے بلے کلمہ شی قرآن کے بلے کی ارشدون نیشی دے پاخر را آیات کی دا یو دے دارا گلے لعلہم یرشدون دا اولی راول لے دا دے سر راول لے چی دعا دا اللہ سر رابطہ جو رکا رسد بال رازی دا اللہ سر رابطہ نی جو رکری رسد نیشتے رشاد رشاد درنی گٹی تا پرخی تا کمر تا دا خبر دا سے گٹر دا سے کمر دے چکر چری دے تا دے دا نور سو نو پزے با پاس جی کنا نور و گٹر تلا سچائی پر تلا سچائی دے پسی را نڑی گی بل در تا چودری گی نو آغاو دے پسی را نڑی گی ستا خلاب پا قیامت کی گواہی کیوی بچی دے تنیم خبر لا اللہ امیر شدون او اللہ لکم لیلت الصیام دا قرآن کار دے مسئلہ بیانی اگر کسانوی درجہ کی دا خود آغی سر دا آغی متعلقات بیان کی چی پاتی نش خبرہ اور دا ذکر ہوئی دی ان تسألو عنہ حین ینزل القرآن تبدا لکم سر مائدہ کی ہوئی تبدا لکم نو چی قرآن بیانی کی نو خبر ترگندی کی ما ہم دا ہوئی کنا دا قرآن سبق دیدا چی مسئلہ بیانی کی پر پر زیبانی نو اگر تفصیل سر بیانی کی دا غیر مخ کی تپوس مکوا چی اگر بیانی کی نو بے پرواکی کی مغو گتا کی دا بیا چیم تشیع پادشو نو بیا فارغ وکی تپوسو کا دا قونو دا قرآن دا نو دلتی ام مسئلہ ثانوی دا خواہ حکام بیان کن فرضیت دا روجے کی سخت خبر آوا دا دیو جناول حکم دیر سخت اللہ بولو شو سخت پابندی اللہ بولو شو سو مطلب دروازی روجے دا تر ما خام پوری ما خام شو خوالو سکل او دلہ نئی دا خوزی او دا خاون یو بل سرا خبر اتری منا نوی دو دکی دو دو وقت پوری حکو دشو ان کما خامو مباسطنو ابیارا بیشو نو خوالرس کلو منا دی مباشرتی منا کردی دا اولی چکم شه سختی دو بنده سرا مختی او عادتی دا غیر صبر دل پاسان نکی پا سخت پا بنده بکی وی مرچکی مخرا حکیم خونه که مرچکه مخوره گواره مرچکه با پا لاسکی اون ناخده داده تایم لاسکی با مرچکه ناخده نو لاسکی اغسطل ده مرچکی خو منه نو انا مرض جاتهی خدا سختی ولی کهی چه ده ده مرچکی عادی ده ده صبری گینا چه سو پی کلکا خو پارشلانی لگولشین ده نپریدی نو یه لاسکی بیم ناخده کلا چه رو رو رو عادت بدر شی ده مرچکی نه خوی واوری نو بیاو توی خیر دے کسا لگ لگ پی کتا چرتا راتنو تا خبر آنو بیاو تا اجازه ہوگی دا آنو چه دا فکر بدل شی غختل دا ملونا درگاہونو نا دا خلقو عادتو او دا خلقو معمولو نو رسول علیہ السلام می قبر دا با دا سر نا دا سر قبل لطلی منع کر دیار رس کال دا او کال دو دری پو مدینه منوارا کی تیرشو چی بلکل نفرت پیدا شو تلونا قبرون تا تلونا عقیدت رس شو نوی فزورو آ خسولت لیشای مرگ بدت یادی گی قیامت از دنیا نبدی زلو چتی گی نوصلت لیشای دا قانون دی ناسواری ناسوار اخلی دا ناسوارو نوی منکای نو کتو تو چلک ناسوار ماخلا یا لگوان اخلا یا روز دو پیر اخلا اینو سبری گی او ایزا خیر دی ایوا دوبرا نقصان پکی نشتی اگر تا پابندی و لگای چه دا تماکو پسنگ که بوم نکینی دکان که با دا تماکو سنگ لوم نزی که نغرک باشی بیا با گوری مریضی دی موار نیم نو دورو ما سخنشن آقا با تین حال سبری گی بیا که بل توک ناسوار اخنو ناپوزا که دا غیی الاسو گوتی بیگ دی زلب غالی که دا خوشبوی را بانی اولا گیده و دا داکتر دیره ناپوزا که بد دی بوالی او بچه که دا بین را باندی اولا گیده جو غرکی گم مرم بیا آقا پابندی لگی دا دیو جن قرآن حکم سخ که خواله رسکل مباشرت نا پورم یشمن اگران آوا صبر کلکی گی نو یه دوسر روانه نرزی که گایی نو دا وقت تیر شو در دیر اونا پا که تر دی خلاف موشو غلطه موشو انتا عمر سب نوم غلطی وشو رضی اللہ تعالی عنه غلطه وشو دی نو اللہ آیتون رو رو گل حکم احسان که کنتم تختانون انفرزکم اوستا اوستا اجازه وشو لان دا قانون دی طریقه خود لان چه ده خلق معمول ده او شه معلوب کرده دره ده اگه معمول معلوب پا مقید طریقه نپریخوه کی گیره ده سزویم چه نپریخوه کی نو یو دم کنٹرول با لگه پابندی چه نزدین شو گره تبا کی گی حلو بره تنگی گی او چه بیا عدد جو شو بیا مسلق پل زیره دیت سوی احکامو که فقه کی تغلیز وی ده حکموی تغلیزن ذکر کرده ده یعنی حکم اصل ده شنو خدا سخته کرده ده پارا چه ده من شیسی من کی گی نو ندلتم قانون دا روا کرشو تاصلا پشپد روجی گب شب ندی که دل خلق پرو تا رفض خبری اتری اعلان سائکم یوزی که دن که خلق پرو سرا غن لباس لکم دخوی پخاون حق ده وجوبی حق ده صرف دانا چه بس یو برسر نیجی شکر ده بلکه دای پیم حق ده چه اغاو سر داغی دزد خوشحالو رو خبرو کی گپ شپ و سرو کی طبیعت تل آزاد کی کولی وی و خاپیره خود از ما پا قسمت تنو چه اغا خوب لو کتی نششی کنه طبیعت خوشحالشی او ده ارغوب و ارغوب او از درشن تلکه دلی او ورمندی کی الرفضو الارسای کم زنانا پا فطرت چی چا کتابونی لیکلی دی نو دا لیکیو سرا او تجربون پا دی شاهده دا چه زنانه چه سم را پخواده خبله ده میره خوشحالی گی دسی پا روڑه چه جامعه تینه خوشحالی گی چه خود روڑه ده خود جامعه ده خود پیداره خبرو سر خواگی اوکا سپتو لوکا یه را خود اقابل لایقه چه تا نیه خوزو خوزو رو کما ای خوزتا پا سرمانی زایات کردما اوی چه وسو شونو مندره میده الرفضو الان سایکم زایبین الان سایکم او دادسی نا چه وقت ناوقت نا گوی هر وقت پسی پاکیلو سر غرق باشی الهر ازای کم دستی مقوبانه هر وقت نا رسول علیه السلام بکر که خواگی خبرو کولی کلبه ده طبیعت خوشحالو لو خبرو مکره توکه تا قلبه مشتره پکر دن نا دانه چه تری تریخ آباز جو خبره آزم جلوه و چوب تلاس گولو ده قصه بکتا نا اون لباس اللہ کم دا منه دی و سرا بین اجازه و شرا اون لباس لکم دستا سو پرده او ایتا سو پرده دولا ده خزی میلی نو پا پرده ده ده خاون خزی نو پا پرده ده که ده نی نو بی پای کده ایسی پا چنه تیری که ویدار آمیده کنه در نی کتل جنه خاون نیشه ده که اگه ایسی او رو که تر سر بار که بچی یارسین که کنه اون لباس لکم میرش ده ده بدگمانی گانه پیدا کی مطلب تشو زان پا پرده که جنه ل او لواندانو لخذیو که انکیو الایاما من کم انکیو الایاما من کم لواندانو لگرگانو لخذیو که چه بچم که بی بدگمانی اپدیتی ختم شی دیو پارداو که امدائی ذکر کرد ان لباس لکم و انتم لباس لون اتاسو پردہ دو رد کئی اب پلیتی بیانی دفاحشہ کبرا دے زنا ادھا غیر سر تعلقات ہن لباس لکم تاسو دو خزو پردے دو پلی خزی پردہ نوولی بھی پردے کئی زان بلی خزی تا زان ولی پر بندے پردہ خپل ختمائی ہن لباس لکم اتاسو پردے دین ولی دو بل سر زان ترگندائی مقبل تو والے خائے لا سنو والے خائے مٹے والے خائے پردہ نہیں زان دی بھی پردے کئی اور حدیث کی امداوی لی دی المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان خذ طول هذا پرده ده مخين ده پرده ده سوك جوه مخ ده پرده نده ده پخبله بي پرده ده بي پرده ده بي باكه ده خسن زي مخ ده ده مخ پرده ده هن لباس لكم وانتم لباس لهم الله فيكي تتاسو يهي نقصان بك وخبر جانونو خيانت سيتن غلطي شوا اللہ پخلاص اتا سنا مہربان سر باندھے وافا عنکم اپری اتا ستا جت خیانت نشو آفا عنکم دادا صحابان شان نے دنیا کی اعلان کی آفا عنکم آف اللہ عنہم ولقد آف اللہ عنہم ولقد آفا عنہم فاعفو عنہم واستغفر لهم اللہ دادا صحابہ شان صراط الذین انعمت علیہم چی میں نام دی فکر ہے نوم دل تے ذکر کو وعفان کم اللہ تعالیٰ معاف کری دی پریخی دی فالآنوس اس سمانا دا وقت نفالآنوس چھے حکم اجازہ اوشو دیتا اجازہ اوشو لہ باشرو ہننانو نے دیکھے گئے سرا بشر ترمنی چھے ترمن ترمنی سرے ہو جائے وابتغو ما کتب اللہ لکم ندیکی موید اللہ رضا طلب کا طلب کوئی پیدینی جی کے ذرو کی اوبر سرا داوی چ اللہ تعالی علی کری اللہ مقرر کری بچی اللہ صالح اولاد رکا اللہ نیکان بچی رکا چستا دین خدمت کی اللہ صرف دانا کہ بس پل ضرورت میں پورا کا تقاضا دا نفس وابتغوا ما کتب اللہ لکم اللہ چ مقرر کری نیت کا ارادہ دا مجاہدین دا پیدا کول سلیمان علیہ السلام وی سل خدمی اگر بنی جے کہ ہم سل غازیان بچی با اللہ رکھے انشاءاللہ تیر شو پدینیہ تو کہنا چی مجاہد پیدا شیا پدینیت بانے ہو کا چی بچے تو دو ہی اچھے اللہ زمانہ شل بچی مالا پیدا کا سل بچی را کا دا ارادہ ہو کا وابتغو ما کتب اللہ لکم ارادہ دے ہو کنچہ ارادہ دے چی بچے دینے پیدا کی ادھا مکینا گولی ورم انڈی چی بچے پیدا نشی دا دو ادھا غرد شادوگانو نو دے لاندے دے دا غرد خنجیرانو نو لاندے دے دے بچی دیر کے اولاد فإنی ابائبکم الامم یوم القیامہ انکہو الودود الولود فإنی بی ابائبکم الامم واخ لئے چکم دیر بچی پیدا کی امینہ کہی دی میرے سرا زو پر قیامت کی ستاسو پر دیرواری پر نورو پیغمبرانو فخر کم چیز امام مد دیر دے پیغمبر وی دیرے کئی از پیغمبر دشمنان یہودان وی کمی کئی پیغمبر وی دیرے کئی اد پیغمبر دشمنان پنم مسلمانان پمل کے برد کنٹرول رائج گئے جن کے زنانہ مقرر کی چکورن کی گردی زنانہ تو چل کے جدا گولے دس ایک دا دس ایک دا ادا دارو دا شکڑا اب اچھی نور ہو پیدا کر کے گیڑا سندا خورا جو بچے دے خارج جی کی پاتی کی نا بچی خود دکھ دی ہوئی بیا بولو روڑے تو کم آ گئے نہ داتا چو تو خونا کہ جی بچی دکھ دی روڑے بے کم آ گئے دو لو روڑے چاور کرو چاچے دو لو روڑے ور کرو آغا باغا با چولم روڑی ور کی قرآن اعلان کی اللہ روڑی در کی تاسولم در روڑی در کی یرزقکم و ایاہم بل دیکھو یرزقکم و ایاہم اغولم روزی اللہ ور کی تاسولم روزی اللہ در کی اچھے نہیں مقرر کرو ہم بھائی بہنو مل لی کی کنا بچے پیدا شو ساپکے وہ مل شو دپلار مو گٹر سفارشو لکی پہ قیامت کی اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وزخرا دعاهم دا سجا کنا جنه دا وقالك ده دا اللہ دا عرش پا بینی ولی اللہ ظن تو چیز ما پلار مور جنت تا نی بیلی ما سر بی جنت تا بیو شرط ده چی مسلمانانی علا بوزی با چی مسلمانان نی دا اگر با پزلو کم دا خبرن رازی اللہ با توی اے بے باکا بچیا روکی اے بے شرم روکیا نشر می دن کیو کیا زا پلار مور دی دلا سانا سب دے پلار مو دلہ سونو سی جنت تبی روان کی دا گتا دا او چی دا اولی شی چی اولی شی نو مول بست شی نو دا تو خد آخر تو خیم ختمی اد دنیا تو خیم ختمی چی مسلمانان سر لی چی دو چرتا پینز سوا نشی بل خواہ چاچی دا منصوبہ جوڑا کرے دا بلد کانٹرول خاندانی منصوبہ بندی چاچی جوڑا کرے دا یہود یہود گولے دارو دا دیور کے چی دیر شی دیر شی دیر شی دیر شی دیر شی پا یہودو کی دا کرکٹ ٹیم نیشتے امی کئی ام مسلمانان رائے یہودو کی بلد کانٹرول نیشتے خاندانی منصوبہ بندی او دکتولی دنیا لا بیوار کرے دا او مسلمان روان دے پاگے پسے کانا لاس کے لئے تشیور کرے دے ابا گازاری چا تدیش واپی دے پسے روان دے دغنی ولے او پسے دے صبح سے جوڑ کی منگو استر گرانا کا روخ سے استر گرانا کا او ادا مولا چی مردار کرے نہیں کانا پر دے ملکی ترقین رہے دے ختم الگواری اللہ حاضی و حاضی دے پردے مسئلہ دے کور دن مسئلہ دے رہا سورۃ نور کی پہ اللہ حاضی و حاضی اللہ اللہ انہوں نے کہا رہا ہے لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود خرائص کے اطراعے پوری تبین لکم طلب دا اولاد کہ ما کتب اللہ لکم ابتغوا ما کتب اللہ لکم طلب کیا ہوا سچ اللہ تصل روا کری سم کتب لکری را مانا دا اولاد ادا نفس قابو کول چھو زمان سترگی چرتا اوچتی نشی بل جیتا میں سترگی اوچتی نشی نبی علیہ السلام ہوئی کنا وی چا سو کولی دلو از رکی مستی پیدا سوال نفس کی نو دیر اخفل قوب اللہ اللہ شی فا انہا معاها مثل ما معاها دی سخو معاها سے اسباب لکا چی داخی سخو نو پدی بانی بزدر سودا ختم شی گناہ با ختم شی دابا ما کتب اللہ لکم دیر پارا چھو زمان غلط کارو نشی داغے طلب ہوئے خورا اس کا اطرح ہے کہ خسر گنشتا اس طرح سپین مدے دا تور مدینہ یعنی صبح دا من الفجر بلکال راغل لے اول دلبانی دا آیات راغلے ہو خیط ابیض من الخیط الاسود نوزنی کسانو چیزان سر تارونہ کی خمودی کی ہو نوزنی طرح قتل چی تور سپین جدا شو نوبس دیر سبوب نسکم بن شو رسول علیہ السلام نے تپوسو کو تارون میں ما تو خیار کرے دے دگا تارون جی من الفجر سحر مقابل پر من الفجر واللیل من اللیل والفجر یعنی اسپار دیو بولنا جداشی یعنی ذکر کا ذکر انتہاد امساک دروجے د سحری پر دے زیر اطلا ناغی ذکر کا دگا جنا او چے کمبان انتہاد بندیز راضی چیز دین پورتا با نور بندیز نہیں ناغروس چیزی کرکی الاللیل سبا خطو پوری یو طرف تا کرخ تورا دا ابل طرف تا رانا تورا مقابلہ دس یو بل پر روان دی تیارو ٹیلوی رانا عرف شے تیارو ٹیلوی نر رو خیلی تولو دنیا رانا شے ناغ تور تورو سپین مراد دی یعنی سبا بیا پورکا ہو جانی وال تر خطو رش بے پوری چیز پاو خطلا نبی علیہ السلام خون کرلا چھے پا دے طرف پانے دے طرف بانے نور پرویوت تیارو پا دے طرف پرالا پا دے طرف بانے نور پرویوت افتر صائم روجدار روجماتی بیابک انتظار نشے چھے ورکت آخر دے سطور مینل یہود روجہ دے را پا دمہ ماتے کم روجہ چھے گون سی اب پشمنے دے دا وقت تک ربی علیہ السلام ہوئی زمان مد با بخیری ما عجل السحور اخر سحور و عجل الفطر سوچ سحر پشمنے نا وقت کی سار تنیز دی او روجہ دو وقت ماتی دو نور پرواتو سرا دو وقت نمخ کی نا ولی چی داو نکی نو دین کی تبدیلی رازی نسخ رازی دین وانی گی او تحریف رازی نو پدی بانی با دو پر خیر پازی کن دین بے تباش پورا کرد خطو روش پی پورے نمانی دیکی او تا چیئے چیلہ حجماتو نکی یر زنانا در خواہر اجازہ او کرلا نہ چو سر پچیلا کے دے نو بیا بس چل کے من ادا کنا نہ وخدو جماعت تب دا مطلب جی او نہ ودی پمنڈا وانی کوتا رہی جی بیا بلا سم دا حکم دا اللہ چ بیان شو تو فرا تقربو حال نے دے شو تو مات رشیدنا فلا تا تدو ان من یات تی کنا من یات کے چکم شے من لے لا تقربو ان دی ول اللہ نور شئی دانی دی وی چوان اور تن فلا تا تدو رسو رضی چنے دی کی گی نو گناہ بدن کی کر رائی یرعا حول الحما یوشکو ان یقافی شپنکے ساروی دا فصل نچا پیر سارے نو درنگ لبوتا دانگی نچا پیر مپرترا بیرتے ٹھینکا دی منی آنو لنیز دی مزا بیرت تینا منیشا چی بیرت منیشی نو پرید بپتینگی کنو گناہ بگن کی فلا تقربوا انداشان ترگن کا اللہ تاسو حکمنا ترگن کا اللہ حکمنا پل خلکو تا لعلهم یتقون دیر پارا چی باشی متقیان چی چی متقی شی نو قرآن بہت فیدر سی ودل للمتقین دیر تفرید لگو الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ده جهاد بدري وعنوانون كي أول عنوان يعني أول مسألة دا افراد و اصلاح زان سمول دا غی اصول لس بیان کرو پا یو آیات کی پینزبانی اصلاح دا غلوہ او پینزبانی اصلاح دا عمالو ندویم سبق پا باب دا جہاد کی دا عالم دا اصلاح مسئلہ داغی بنیادی سلور خبر ادھر تبیانی ملک و عافیت خیریت امن و امان الرازی کہ تو ظالم نہ تپوس کی گی کہ ظالم نہ تپوس نہیں اغا آزادی نہ چر و امن رانش مظلوم کے پخکارخ پل بدل نشلے نہ پپٹ ابان بلا سچی رشپے خوشی دے کی نو خطرہ بخوری گی دشپے دا حملے یرا بخوری گی خلق بانی او پدی ذریعہ بانی باب نو امان ختمی گی نو کوارے چو ملک امن و امان وے نو ظالم تا یو شے زیادتی خورتا او داغا نو ظلم تا پوسو کئی رسول علیہ السلام ہوئی اللہ آزم کا خور نہ پاکی چپاری کے کمزور خپل حق بے خطر انشی غختے انشی غستے لا یاخذ فیہ المظلوم حق ضعیف لا یاخذ فیہ الضعیف حقہ غیر متاطع چاہا بے یری و بے خطری دا ضرور نہ کمزور خپل حق نشی طلب کو لے انشی غستے نو دغا ملک اللہ پاکی نہیں چاہتا دا امت اللہ پاکی نہیں لا یقدس اللہ امتا لا یاخذ الضعیف فیہم حقہ من الظالم غیر متاعت نامن بسنگا شیب و ملکی ظالم انو سی جلب و توا چوائی نامن امان براشی دو مسئلہ ذکر کلا معاشیات چه ده ملک خرابی حرام خوری او ناروا و طریقو بانی غستلی نا ملکی بطول مرپسادی بی برکتی بی امن و امان بنی وصیت چه کوانو ده خیر رو کئی چه عمل پسی طریقه بانی مال تقسیم شی و در ایم مسئلہ ملکی امن و امان اصلاح برازی خوالو جی ہر سر اخبل فریضہ پی جنی حق نہ فریضہ پی جنی جی پما چی مواری دی کتبہ علیکم السلام کن اخبل ذمواری نے پی جنی اخبل حق قدر پی جنی ذمہ نہ خبر نے حق بیدار چا سر پرزولی وہ چخبل ذمواری پی جنی نہ بیا وکار پورا ہوگی کتبہ علیکم السلام سلورم مسئلہ بیانی من در رشوت نہ یو ملک یو علاقہ کی چی تقسیم دا مناسبو التفویض دا اعمالو دا پا قابلیت لیاقت باندی نہیں بلکہ پا مال رشوت و سفارش باندی نو آغا ملک یا امن و امان نرازی ذکر نالائقہ خپل فرض پورا کولے نشینو او چه قابل لائق پا خپل زیو دیرے درے دے ناغا بکار کئی دا چلرو مسئلہ دا ذکر کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا سرے راگے عباس سے براگے بلسو کو ما پسکار کی پوزیفہ کا یعنی پکار میں وہ لوگ چپاہے کہ مال وظیفہ مقرر ہی بل یورا گلے بل یورا گلے رسول علیہ السلام ہوئی لا نولی امرنا هذا من طلبه چی غواری منگا غنزی موارو منگا سوک مرارو چی انکار کئی عمر سے بے سائر آگو ویتمی والی کری فان کی علاقے تلاشو نکو والی کی گم نا عمر صاحب کلک شن آغام کلک شو نکو منو کری کنا عمر صاحب روی قسم لے کر پریدم تاسو دراو اسم پا دیزے ہوں درولم اس چیزو تا تا دکار ویم تیرا کار بتکے ویزے نکو مولی دا زیادی دی سیما زولی درولم کائی بھائی ما سر بشریکی کی پا دیکی نو چی نکو اغتک لکی گیو تا بے کائی لانو اللی امرنا حاضا من طلبو جو طلبی کی اغلی منگا نورکو قانون ام دادی جو من سب غالی نمائی ورکو جو من سب نے نکار کی نغاون سٹینگی کا حادا سے مقش دے جو اغلی کی غختل ام پکار دی اکی غالی نورکو لوم ضروری دی قاضی نشتے حاکم نشتے پالا